er lokið laði bæ, ljótt er það en satt. Fallega þorpið okkar er illa á vegi stað. Gaman hérna aldrei er, allir hanga inni hjá sér. Ástandið í Latabæ.